E dimineață, vrei ceva gustos, sandvișuri extra bune. Le ungi cu Delma, au un gust delicios. Sunt extra, sunt bune, dar când să le mănânci, au dispărut ca prin minune. Dar vreau și eu o firmitură. Mă urc pe pereți, te-ascunzi prin casă ca să poți mânca sandvișuri extra bune.